We praten met de man die verantwoordelijk is voor de toegangstesten. Want ook dat speelt nog op de achtergrond. 1G, 2G of toch 3G. Zijn naam is Pier Eringa van de Stichting Open Nederland. En tegenwoordig is hij ook ziekenhuisbestuurder. Komt dat even goed uit? Zometeen in 1 op 1. NPO Radio 1. En dat horen wij dan na de hoofdpunten van het nieuws met Jelle Visser. Oostenrijk wil vanaf 1 februari een vaccinatieplicht gaan invoeren. In Oostenrijk is zo'n 65% van de bevolking volledig gevaccineerd. Ook gaat het land vanaf maandag voor minimaal 10 dagen in lockdown. Dat betekent dat horeca, winkels, scholen en culturele instellingen dicht moeten. Essentiële winkels blijven open. Artsenvereniging KNMG roept het kabinet op om dit jaar toch een vuurwerkverbod in te stellen. Eerder kwamen de burgemeesters ook al met zo'n oproep. De artsenvereniging zegt dat de maatregel vorig jaar effectief was omdat er 2/3 minder vuurwerkslachtoffers waren. Het kabinet neemt vandaag een besluit over zo'n vuurwerkverbod. Zeker 130 gemeenten overwegen om na 1 januari een zelfbewoningsplicht in te stellen voor bestaande huizen die worden verkocht. Met zo'n zelfbewoningsplicht wordt het beleggers moeilijker gemaakt. Die drukken vaak gewone kopers van de markt en drijven de prijzen op. En de Spaanse autoriteiten zoeken een groep Nederlanders die er vandoor is gegaan nadat 6 van hen positief waren getest op corona. Ze moesten na de positieve test in quarantaine in hun accommodatie in de westelijke regio Extremadura, maar ze bleken spoorloos te zijn verdwenen. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat Oostenrijk als eerste land in Europa een vaccinatieplicht aankondigt en vanaf maandag voor 10 dagen in lockdown gaat, bereiden ziekenhuizen zich bij ons voor op code zwart. Die code gaat in als er een tekort is aan IC-bedden en artsen en verpleegkundigen de keuze moeten maken wie ze wel behandelen en wie niet. Het aantal ziekenhuizen opname blijft maar stijgen en dat geldt al helemaal voor het aantal besmettingen. 23.680 gisteren, nieuw record. Ook bij de GGD's blijven de records sneuvelen. Gisteren lieten meer dan 94.000 mensen zich testen op corona. En de drukte neemt voorlopig niet af. Gisteren in de hele dag is er ruim 340.000 keer geprobeerd om de testlijn te bereiken, meldde GGD-voorzitter André Rauwvoet gisteren bij Jinek. Met man en macht wordt er geprobeerd om die testcapaciteit te verhogen naar 120.000 tests per dag. Maar er is grote moeite om voldoende personeel te vinden. En dan is er ook nog Open Nederland, de stichting achter testen voor toegang. Daar kunnen zo'n 600.000 mensen per dag terecht voor een toegangstest. Nodig voor ongevaccineerden die ergens met een coronatoegangsbewijs naar binnen willen. Nu wij hier nog werken met het zogenaamde 3G-beleid. Een groen vinkje bij volledige vaccinatiegenezing of een recente negatieve test voor wie niet is gevaccineerd. Maar het kabinet wil toe naar 2G... waarbij ongevaccineerden geen toegang meer hebben tot bijvoorbeeld de horeca. Pier Eringa is voorzitter van de Stichting Open Nederland en tegenwoordig ook bestuurder bij het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Meneer Eringa, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u bij u in het ziekenhuis al bezig met de voorbereidingen voor code zwart? Ja, de situatie is ernstig. Wij zijn een betrekkelijk klein ziekenhuis, maar je ziet ook dat de druk enorm is op de verpleegkundigen, dus op het personeel, op het aantal bedden. Van bedden kun je zeggen van maak wat bedden en zet die er neer. Maar verpleegkundigen staan enorm onder druk. En ook de IC die zit ook goed vol. En bij de spoedeisende hulp is er heel veel aanbod. Mm. En gevolg daarvan is dat heel veel gewone zorg die zou moeten gebeuren blijft liggen. Dus druk op de verpleegkundigen, op het personeel. Maar ook steeds meer druk van mensen die gebeld moeten worden. Uw ingreep moeten we helaas uitstellen. Ja, komt die code zwart rap dichterbij? Die komt rap dichterbij. En eigenlijk denk ik dat op heel veel plekken al niet formeel code zwart is, maar al nu keuzes worden gemaakt die je veel liever niet zou willen maken. Ik hoorde ook de Patiëntenfederatie in het nieuws. En die hebben denk ik ook, geven die terecht een signaal af. Wij kijken naar hoeveel bedden we hebben. We kijken naar de druk op de verpleegkundigen. Maar kijk ook naar zorg die nu blijft liggen. Wat ook hele vervelende consequenties kan hebben straks. Ja, er zijn ziekenhuizen die de zogenoemde kritiek planbare zorg, die dus binnen 6 weken moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld een operatie, niet meer kunnen leveren. Hoe is dat bij u? Nou, dat is bij ons dreigt het ook. En in de regio zeker. En dat is een situatie waarin je niet wil. Dus je zou kunnen zeggen, het stempel, het is kritisch, het is crisis. Die hoort bij deze situatie. Het is crisis in de zorg. Yes. En code zwart komt rap dichterbij. Zo is het. Meneer Eringa, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Even naar de teststraten. De GGD. 94.000 mensen gisteren die zich hebben laten testen. Ze proberen de capaciteit daar op te krikken tot 120.000 per dag. Maar als je dan alleen al hoort dat 340.000 mensen gisteren hebben gebeld om een testafspraak te maken, dan denk je 120.000 is bij lange na ook niet genoeg. Nee, kijk, we hadden er gisteren overleg over en toen heb ik ook daar belangstellende vragen over gesteld bij de GGD en bij het departement. Kijk, we komen nu in scenario's waar niet mee rekening mee gehouden is. Dus het is veel ernstiger en erger dan vooraf is bedacht als wat zou kunnen gebeuren. Dus je zit nu in een ook hier in een crisisscenario waarbij ook de GGD nu veel meer testen moet leveren en ook capaciteit moet hebben om mensen te woord te staan. Ja. Die veel hoger is dan vooraf was bedacht. Ja. Want hier hadden we even geen rekening mee gehouden. Met zo'n sterke groei, zo snel. Ja, en daar hebben ze een chronisch personeelstekort nu. Zeker tenminste als je naar 120.000 tests per dag wil. Ja. U neemt ook tests af. Ja. 600.000 per dag. Ja, bij onze capaciteit is 600.000 per dag. Je kunt zeggen dat wij, wat wij doen is ietsje simpeler. GGD die doet de PCR-test. Dat is een net iets andere test. Hè, waar een staafje in de neus en mond moet. En wij testen vooral of onze teststraten met een staafje in de neus. Het is iets simpeler. De uitslagen zijn er binnen een uur. En GGD uitslagen, dat duurt langer. Dan moet de uitslag naar een laboratorium gestuurd worden. Maar wij merken ook dat er behoorlijk veel aanbod is, maar we zitten niet in de hoek dat we het niet aan zouden kunnen. Nee, en dan zou je zeggen, dan hebt u misschien nog wel wat overcapaciteit over. Leen wat mensen aan die GGD uit. Ja, en tegelijk wil je we hebben geen mensen over. En tegelijk wil je die paden wel heel gescheiden houden. Dus als je klachten hebt naar de GGD, en als je geen klachten hebt en je wilt toch je code halen voor de dag, voor een evenement, dan naar testen voor toegang. En het is wel van belang dat je die twee paden goed gescheiden houdt. Want wij kunnen niet hebben dat bij testen voor toegang ook heel veel mensen komen met klachten. Want dan wordt het mogelijk een besmettingshaard voor nieuwe besmettingen. En dat wil je niet. Nee. Nou wordt er gesproken in de politiek natuurlijk over 2G, 1G zelfs. Ook afgelopen week. Komende week gaat dat debat verder. Er zijn partijen die moeite hebben met 2G. Vanwege het feit dat je dan een tweedeling creëert tussen gevaccineerden enerzijds en genezen mensen en ongevaccineerden aan de andere kant. En dan zijn er partijen, de ChristenUnie met name, maar ook GroenLinks, die hebben gehamerd op 1G. Namelijk alles en iedereen gelijk, gelijke monniken, gelijke kapper. Iedereen testen als je ergens naar binnen wil, of je nou bent gevaccineerd of niet. Ja. Kan dat? Nee. Nee, wij gaan het onderzoeken en rekensommetjes maken. Maar je komt dan op aantallen uit waarbij de testen op dit moment zodanig zijn dat het in de praktijk gewoon niet haalbaar is. Stel dat je testen thuis zou hebben en je kunt het koppelen aan je iPhone en een code intoetsen en op die manier veilig en objectief een test doen, dan zou het misschien kunnen. Maar op het moment dat mensen toe moeten naar een plek om die test te ondergaan, is het praktisch al heel ingewikkeld. Ook de kosten die dat met zich meebrengt zijn spectaculair hoog. 50 miljoen per week, zei Hugo de Jonge in het debat. Ja, precies. Hè. Dus het mag wat kosten, maar is dat realistisch? En natuurlijk ook belangrijk is, als je die testen dan allemaal doet en hebt gedaan, dan is ook de handhaving van belang. En wat is nou gebleken het zwakke punt te zijn in het systeem tot nu toe? Dat wij in ons land ook wel heel veel moeite hebben met handhaven. Dus horeca vindt het lastig, maar ook als je bedrijf zou vragen van ga even een politieagent aan de deur zetten of een eigen politieagent om die codes te controleren. Dat zit niet in onze aard. Dus ik ben ook vrij pessimistisch over als je die testen dan al zou doen en je hebt het geld ervoor over, dat dan ook de handhaving goed is. Dus ik vind het een slecht idee. Ja, u zegt gewoon ronduit, dit kan niet. Nee, dat zou je niet moeten doen. En kijk, wat mooier zou zijn is, verwijt kun je ook de politiek wel maken. Ga nou eerst eens even bij mensen in het veld na, als je een idee hebt, is het haalbaar? Hè? In de politiek is volgens mij heel veel, ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire en andere affaires, van de haalbaarheid. haalbaarheidstoets, daar zijn ze vaak niet zo goed in. Hè? Dus vooraf goed nagaan wat wij besluiten, wat wij willen. Ja. Is het in de praktijk haalbaar? En op dat punt lijkt de politiek hardleers te zijn. En je zou kunnen zeggen, vraag eerst even aan de vakmensen in het veld. Als wij iets zouden willen, is het haalbaar voordat je het gaat roepen. En nu is al de roep gedaan. En moeten we waarschijnlijk straks heel snel tot de conclusie komen. Helaas, binnenkaas, niet haalbaar. Is 1G dan luchtfietserij? Nou, kijk, het is een sympathiek idee. Want wat je zegt, iedereen gelijk. Hè? We maken geen onderscheid. Dus ik heb wel, ik snap wel het sympathiek ervan. Wat je ook hebt, is een actuele situatie. Dus ook mensen die gevaccineerd zijn en toch besmet zijn, ja, die vang je ook in dat systeem. Maar als het gaat om haalbaarheid en betaalbaarheid, niet. Nee, luchtfietserij dus. Nou ja, u zegt luchtfietserij. Ik zeg, het is niet een niet realistisch plan. Dan komen we bij 2G. Ja. Daar is natuurlijk nog veel politieke weerstand tegen. Maar je zag in het debat al stap voor stap dat mensen zich ook wel realiseerden dat we er misschien niet aan ontkomen. Andere landen gaan ook in die richting als ze daar al niet zijn. Als we 2G zouden invoeren, dan hoeft u niet meer te testen voor toegang. Zo is het. En dan kunt u al die 600.000 tests per dag overhevelen naar de GGD en iedereen een PCR-test afnemen met al die mensen. Ja. Nou kijk, de persoon Pieringa is niet voor 2G. Omdat ik denk dat het een zwaar middel is en dat je inderdaad toch dat grote onderscheid krijgt. Maar eigenlijk is dat niet zo interessant wat ik als persoon ervan vind. Hè. Belangrijk is, vind ik, in dit soort situaties dat je de vakmensen aan het werk laat en dat de vakmensen gaan kijken wat is de situatie op dit moment in Nederland. Grote, zware crisis op het punt van corona. En wat zijn de beste maatregelen, wat is de beste set van maatregelen die je zou moeten uitvoeren om deze stijging van besmettingen en ook de druk op de zorg om die op te lossen. Als vakmensen zeggen, die mensen die ervoor geleerd hebben, 2G is onderdeel van dat pakket, dan ben ik de laatste die gaat zeggen, moeten we niet doen. Het is een zwaar middel, maar als het zware middel nodig is, niet omdat de politiek dat wil, maar omdat vanuit het vak, vanuit mensen die daarvoor geleerd hebben, gezegd is, dit is de enige manier om die ombuiging te krijgen, dan moet je ook zeggen, met respect voor het geluid van die vakmensen gaan we doen. Een van die vakmensen is Louis Kroes, die is viroloog, en die zegt in de Telegraaf dat 2G-systeem, wat hem betreft, snel ingevoerd zou moeten worden om nog aan een harde lockdown te ontsnappen. Ja. Met andere woorden, dan moet je het heel snel doen. En anders, dus, althans zo begrijp ik zijn uitspraak, ben je eigenlijk ook met 2G te laat. Denkt u dat? Maar goed, daarvan kun je zeggen, is één viroloog, we hebben een OMT, en ik vind in crisissituaties moet je gewoon een crisisstructuur hebben. En in een crisisstructuur heb je taken toebedeeld aan mensen en onderdelen. En die moet je aan het werk zetten. En als het OMT-advies of de conclusie van OMT, waar meerdere disciplines in zitten, is, het moet 2G worden plus, dan doen. En niet op basis van één viroloog. Dus ik vind ook, want je vindt altijd wel iemand die een bepaalde mening heeft en die een bepaalde voorkeur heeft voor iets. Ja. Maar belangrijk is hier dat je een team van vakmensen vanuit verschillende disciplines, dat je die het advies laat uitbrengen. Maar dat hebben we, dat is het OMT. Zo is het. Dus belangrijk is wat het OMT daarover zegt. En dan is niet interessant wat individuen van het OMT zeggen, maar belangrijk is dat het collectief van het OMT wat dat adviseert. En ik zou heel bescheiden zijn als ik politiek was of kabinet om af te wijken van het OMT. Want daarvoor heb je namelijk in crisistijd ook zo'n OMT ingericht. Ja, maar dat is wel wat het kabinet doet. Het wijkt af en toe af van het OMT-advies. Ja, en dan zegt Rutte, als ik het op de hand weeg, dat zijn letterlijk zijn woorden in het debat, dan komen we ongeveer op hetzelfde uit. Ja, Van Dissel zegt dat min of meer ook, maar het kabinet volgt niet linea recta het advies van het OMT. Nee, maar ik zou er wel heel voorzichtig in zijn om af te wijken, want je hebt te maken met een crisis en dan is op de hand wegen is niet zo'n goede beslissingsstijl. Dus je wilt in een crisis gewoon taken verdelen en je wilt geadviseerd worden door mensen die er verstand van hebben. Ja. En op basis van die adviezen neem je uiteindelijk een besluit. En zo'n besluit moet consistent zijn. Dus liefst ook dat het niet dan weer zo is en dan weer zo. Ja. En het moet ook geloofwaardig zijn naar de samenleving. En op dit moment heb ik het gevoel dat het te veel zwabbert en dat daardoor het vertrouwen en het geloof in de samenleving afneemt. En dat betekent weer strakker organiseren dan nu. Ja, maar dan, als ik u goed beluisterd, hebt u het eigenlijk over een soort militaire commandostructuur. Nou, ik ben geen militair, wel bij de politie opgeleid, maar in crisis hoort een strakke cultuur. Een commandostructuur. Ja, en op het moment, dan is er ook niet heel veel tijd voor discussie. Hè, dus dat merken we ook, hollen we niet steeds achter de feiten aan. Ja. En dat zou wel eens een gevolg kunnen zijn van het feit dat we nog heel veel dingen bediscussiëren. Je moet ook zeggen, helaas, in crisistijd is de discussietijd stukken korter dan niet in crisistijd. En in crisistijd is de mate van democratie ook net iets anders dan in de tijd, in de fase dat je geen crisis hebt. Ja, dus u pleit voor een strikte commandostructuur waarbij het advies van het OMT gewoon uitgevoerd moet worden. Ja, en je moet heel voorzichtig zijn om daarvan af te wijken. Als blijkt dat het OMT regelmatig ernaast zit, hè, dan moet je zeggen van de kwaliteit van het OMT moet omhoog. Maar daar zitten nou juist de mensen die het beste vanuit het vakmanschap weten wat er zou moeten gebeuren. En dan is niet relevant, vind ik, wat opinie, pijlers of leiders even vinden. Allemaal aardig, maar je moet die vakmensen in de lead laten. Ja, maar we leven ook in een democratie. Zeker. En dus maar, heeft de Tweede Kamer, zeker met een demissionair kabinet, dat overigens op coronaterrein missionair is gebleven. Mm-hmm. Maar de Tweede Kamer heeft in dit staatsbestel het laatste woord. Zeker, maar in een democratie kun je ook afspreken en daar een meerderheidsbesluit voor hebben dat in een crisissituatie van nu, dat je spelregels hebt en dat je het eens bent hoe je die spelregels uitvoert. En de spelregel zou kunnen zijn minder discussie, minder tijdverlies, meer luisteren naar vakmensen en strakker sturen. Juist, commandostructuur dus. Ja. Het OMT, waar u het over heeft, zit vandaag weer bij elkaar om advies uit te brengen, onder meer over dat 2G. Stel nou dat dat advies is, voer het maar in. Ja. Nou, dan zegt u, ik ben persoonlijk tegen, maar dan moeten we dat gewoon doen. Dan kom ik weer terug op mijn vraag van zojuist. Dan hoeft u dus niet meer te testen voor toegang. Nou, bijna niet. Kijk, er zal altijd een testbehoefte blijven, want er zijn ook mensen die wel zouden willen vaccineren, maar dat niet kunnen. Om medische redenen. Mm. Die groep is ook heel behoorlijk. Mm. Zijn er 6 tot 800.000, geloof ik, uit mijn hoofd. En dat is toch een aanzienlijke groep. Zeker. En daar zul je dan in ieder geval die testmogelijkheden wel voor open moeten houden. Omdat je die mensen je wilt eigenlijk niemand uitsluiten. Maar u hoeft er dan niet meer 600.000 per dag te doen. Nee, dan kunnen we zeker afschalen. Maar je hoopt dan ook, hè, dat als 2G wordt toegepast als een soort paardenmiddel, en het kan niet anders, dat je dan snel weer terug kunt naar 3G. Want 3G is eigenlijk een mooi systeem. Ja, maar je kunt toch ook dan zeggen, als we naar 2G gaan en wij u dus in dit geval kunnen afschalen, dan lever ik mijn mensen aan de GGD, zodat daar de capaciteit omhoog gaat. Ja. Nee, bent u dat van plan? Nee, nou, kijk, dat zou kunnen. Hè. Kijk, Heb je daar overleg over? Nee, kijk, belangrijk is nu eerst. Jawel, we hebben goed overleg en nauw contact met de GGD. En als zou blijken dat de testcapaciteit voor test voor toegang niet nodig is, dan kun je zeker ook in goed overleg met de GGD kijken welke mensen en welke capaciteit daar naartoe kunnen. En dat zit bij hen, denk ik, deels op testers in het veld die de staafjes bedienen, maar ook in callcenter waar ook heel veel mensen nodig zijn. Nou, en wij hebben niet heel veel mensen in callcenter zitten, want bij test voor toegang gaat bijna alles digitaal. Ja, maar goed, je kunt die mensen toch. Dat lijkt me nou niet een opleiding van een jaar om iemand op te leiden hoe ze de telefoon moeten aannemen. Als dat nodig is, dan gaan wij dat doen. Ja. Zeker. Ja, dus op het moment dat 2G wordt ingevoerd, dan kunt u uw mensen gaan uitlenen aan de GGD. Dan die mogelijkheid is er zeker, ja. En als GGD daarom vraagt, dan kunnen wij helpen om die mensen ook bij te laten springen bij de GGD. Ja. U zegt net aan het begin van dit gesprek, eigenlijk zijn we overvallen, hè, door zulke grote aantallen mensen die zich willen laten testen. Was dit niet op geen enkele manier te voorzien geweest? Ja, dat weet ik niet. Kijk, daar heb ik geen verstand van. Feitelijk is dat we in een situatie zitten dat het veel sneller en heftiger gaat dan dat is voorzien. Ja. Dat is wat er gebeurt. Het gebeurt niet alleen in Nederland, ook in de landen om ons heen zie je dat ze daarmee worstelen. En dan kun je nu natuurlijk de vraag stellen, hoe kan het dat je dat niet hebt gezien? Mm. Dat is een relevante vraag. Maar belangrijk nu is, in een crisis, want de evaluatie doe je achteraf, hè? Ja. Nu is van belang, we zitten in een situatie nu, en hoe gaan we nu handelen om nu zo snel mogelijk die crisis het hoofd te bieden. Ja, oké, goed. We zitten nu dus in die crisis. Ja. Als je die crisis het hoofd wilt bieden, moet je toch weten met welke aantallen je rekening moet houden. Ja. En met welke aantallen tests per dag moet je dan rekening houden nu? Nou, als het gaat om testen voor toegang, zitten wij blijven ruim binnen de marge. Dus als het 3G blijft, dan zal het niet liggen aan de testcapaciteit bij testen voor toegang. Op het moment dat, en de GGD die is enorm aan het opschalen, is niet mijn domein nu. Hè, dus ik weet maar er wel iets van. Maar u zit wel aan tafel in het overleg. Jawel. En er wordt nu heel hard gewerkt, want de GGD heeft ook een super grote klus gedaan afgelopen tijd door heel snel op te schalen van 40.000 naar 80.000. Zeker. En nu over de 100.000. Ja. Dus dat hebben ze heel goed gedaan. En ook knap gedaan. Maar als je... Kijk toch ook even. Hè, want dat is de andere kant die je ook hoort. Er is natuurlijk een tijd geweest dat er weinig te testen viel en dat je van die grote testen aan had. Dat mensen zeiden, die waren toch even luxe en duur. En er was geen kip om te laten testen. Hè? Ja. En de mensen stonden daar te tafeltennissen en andere leuke dingen te doen, omdat er geen aanbod was van mensen die getest zouden moeten worden. Ja. En kijk, het interessante in de Nederlandse cultuur vind ik dat iedereen denkt, als het niet nodig is, meteen de boel dicht en afschalen. Ja. En als we het nodig hebben, meteen volle kracht vooruit. En dan moet iedereen er ook maar staan om het te kunnen doen. Dat geldt voor ziekenhuizen, dat geldt voor GGD. Ja. En je zou kunnen zeggen, op dat punt moeten mensen ook uit de uitvoering zeggen, en bij de GGD, en bij testen, en bij ziekenhuizen, realistisch AUB, wij kunnen best afschalen als het nodig is. We kunnen ook opschalen, maar verwacht van ons niet dat we op het ene moment de deur dicht moeten doen, omdat het geldverspillerij is en er is geen aanbod. Exact. Aan de andere kant dat je full speed honderdduizenden testen kunt doen en dat je mensen op de plank hebt die je zomaar in kunt fietsen. Want dat is namelijk niet de realiteit. Nee, maar goed, als ik dan hoor van André Rauwvoet gisteravond dat er 340.000 mensen hebben gebeld. Ja. Moet je dan 340.000 PCR-tests per dag kunnen afnemen? Nou, in principe wel. Ik weet niet of... Dat is drie keer zoveel als het maximum waar ze nu tegenaan werken en wat nog steeds niet helemaal haalbaar is. Ja, dus de GGD is ook nog steeds bezig in die opschalingen verder op te schalen. En dan ga je natuurlijk in de gaten houden hoe verloopt het vaccinatieprogramma. Dat stijgt nauwelijks. Onderzoek van een van vandaag, gisteren weer. Dat van de mensen die niet zijn gevaccineerd. Daar slechts je 3 op de 10 nog eventueel bereid zouden zijn om een extra of om een prik te gaan halen. Daar moet je dus niet van hebben. En zijn er dan andere maatregelen die maken dat de besmettingen afnemen en ook de behoefte om zich te laten testen afneemt? Ja. Goed. Wat je in de ziekenhuiswereld vaak hoort, is dat ook mensen die niet zijn gevaccineerd en ook geen mondkapje willen opdoen in een ziekenhuis steeds agressiever worden. Ja. Merkt u dat ook in het ziekenhuis? Ja, in mijn tweede week of zo, toen liep ik langs de receptie. Want bij ons voor in het ziekenhuis zitten vrijwilligers achter een tafeltje om mensen te vragen een mondkapje op te doen en handen te wassen. En daar, die hebben last van soms ook hele vervelende patiënten. En ik heb gezegd, als het zo is dat we een hele vervelende patiënt hebben, bel mijn secretaresse, ik kom persoonlijk naar beneden om de agressieve meneer en mevrouw te woord te staan. En hoe vaak heb je dat gedaan? Dat is de afgelopen twee weken niet gebeurd, maar misschien hebben ze er ook wel mee gedreigd bij de receptie. Maar het is wel zo. Dus je ziet ook dat er toch ook wel daar waar je korte lontjes ziet in de samenleving breed, op voetbalveld, zien we ook die korte lontjes in het ziekenhuis. En dat maakt ook dat mensen die al behoorlijk aan de lat zitten qua het gewone werk doen, ziekteverzuim is bij ons hoger dan normaal. Mensen zijn ook soms ziek van en hebben COVID. Dat ook de druk daardoor nog extra toeneemt. Niet alleen vanwege het gewone werk, maar ook de houding van mensen. En dat hoor ik elke ziekenhuisbestuurder die ik spreek zeggen. Ja, tegelijkertijd zijn er ook ziekenhuisbestuurders die extra beveiliging hebben ingehuurd. Ja, we hebben geloof ik de beveiliging wel wat extra uren gegeven. Maar het mooiste is natuurlijk dat je het niet met de beveiliging hoeft te doen. Dat de weerbaarheid van verpleegkundigen zodanig is. En dat wij ook communiceren richting onze patiënten. Welkom in ons ziekenhuis, maar u houdt zich wel aan spelregels. En eentje daarvan is, u gedraagt zich fatsoenlijk tegen het personeel. Zo niet, dan krijgt u een gele of rode kaart. Gele kaart wil zeggen een briefje. Maar we hebben heel vervelend gedrag van u gezien, moet u nooit meer doen. Rode kaart is, u hoeft de volgende keer niet meer in het ziekenhuis te komen. En die is natuurlijk lastig, want je hebt ook iets van een zorgplicht en zo. Maar het laten gaan, doen we niet. Dus dat betekent ook dat als een patiënt zich misdraagt, dat hij niet meer welkom is in het ziekenhuis? Nou, dat gaan we zo communiceren, ja. En uiteindelijk zul je, als er echt op aankomt, is het heel moeilijk om iemand te weigeren. Ja, want de artsen hebben ook nog een eetgezorgen. Je gaat wel blaffen. En waarschuwen en hopen dat je daarmee het gedrag beïnvloedt. Want ik vind dat zorgpersoneel dat al onder druk staat, moet er niet nog extra druk bij krijgen door patiënten die zich agressief gedragen. Past niet. Goed, als we het even resumeren, dan zegt u code zwart komt echt rap dichterbij. Ook wij kunnen niet meer alle operaties uitvoeren die wij zouden moeten uitvoeren in het ziekenhuis. U ziet die cijfers eigenlijk alleen nog maar stijgen. 1G is niet haalbaar. Eigenlijk is uw oproep aan de politiek, stop met dat gedachte-experiment. Ja, en wij gaan braaf dit op een rijtje zetten en op papier zetten. Maar dit is een... lijkt een sympathiek idee, maar zal in de praktijk niet haalbaar blijken. En in de tussentijd neemt de agressie ook in de zorg toe. En u doet de oproep aan Politiek Den Haag om een soort commandostructuur in te stellen, waarbij het outbreak management team leidend is, en dat niet elke politieke partij of elk Kamerlid nog zijn eigen zienswijze, al dan niet geraadpleegd, in het veld voor het voetlicht moet brengen. Ja, want als de situatie zo was dat we de boel aardig onder controle hebben, dan kun je ook meer ruimte geven voor debatdiscussie en heen en weer praten en koffie drinken. En die tijd hebben we nu niet. Slotvraag, hoe groot is de kans eigenlijk dat we over 3 weken gewoon ook in een lockdown gaan, zoals Oostenrijk vandaag? Ja, weet ik niet. Dat is niet mijn deskundigheid. Ik hoop dat we nu zodanig pakketten maatregelen, dat de mensen uit het vak zodanig iets weten voor te stellen, dat die weer gaat afbuigen. Dat hoop ik. Maar mijn vak is besturen. Mijn vak is niet voorspellen. En mijn vak is ook niet dat ik verstand heb van het coronavirus. Pierre Eerga, voorzitter van de Stichting Open Nederland en bestuurder bij het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer. Hartelijk dank. Hier, Patrick Lodiers. Tot maandag. NCRV. Wanneer werd er voor het eerst echt Nederlands gesproken? Hoe is onze taal veranderd door de eeuwen heen? Dat alles staat in de tweedelige grote geschiedenis van de Nederlandse taal. We spreken de schrijver Jelle Stegeman. Als taalschat in alle ernst van Godfried Bomans. Samensteller Joost Prinsen vertelt erover. En wie ook komt... Hier ben ik. Claudia de Breij. Nee, niet daarover. Over haar nieuwe album, Hier ben ik. De taalstaat met Frits Spits. En hier moet ik zijn. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Vanaf volgende week is het Black Friday bij mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Ja, Sinterklaas heeft een letter in mijn schoen gedaan. Met allemaal gekleurde spiegels en een grote hap eruit. Hè, hoe kan dat nou? De chocolade discodipletters zijn onweerstaanbaar. En nu 2 voor €2,50. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we. En dat doen we. Met 3 windparken op de Noordzee en al bijna 300.000 zonnepanelen door het hele land. Zo voorzien we steeds meer huishoudens en bedrijven van schonere energie. We veranderen in één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen.